Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 stycznia, już 7. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Matka i czterech synów, 5 osób zginęło w pożarze domu w Wielkopolsce. Przewalutowanie kredytów walutowych tylko dobrowolne, rekomenduje Komitet Stabilności Finansowej. Kolejne rosyjskie rakiety mają stanąć u granic Polski. To odpowiedź na obecność żołnierzy USA w naszym kraju. Ale na początek tego serwisu tragiczny bilans pożaru w miejscowości Ryczywu. Niedaleko Gniezna zginęło 5 osób, matka i 4 synów, informował w TVP Info starszy kapitan Dariusz Szrama z Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach. Odnaleziono 5 osób poszkodowanych, które zostały ewakuowane na zewnątrz. Na chwilę wraz z pogotowiem strażacy udzielili tym osobom pierwszej pomocy medycznej, rozpoczynając akcję reanimacyjną. Niestety po kilkudziesięciu minutach 4 osób nie udało się odratować. 5 ofiara zmarła później w szpitalu. Na miejscu pracują policja i prokurator, którzy dopiero określą przyczynę pożaru. 2 inne rodziny, które mieszkały w tym domu, na razie znalazły schronienie u bliskich. Przesłuchanie trwało prawie 6 godzin. Prezes Najwyższej Izby Kontroli w Prokuraturze Krajowej w Katowicach złożył uzupełniające wyjaśnienia w śledztwie, w którym jest podejrzany o przekroczenie uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w wojewódzkich oddziałach NIK-u. Krzysztof Kwiatkowski zapewniał, że zależy mu na jak najszybszym wyjaśnieniu sprawy. Zależy mi, żeby jak najszybciej ta sprawa trafiła do sądu, gdzie w oparciu o cały materiał dowodowy, a nie pocięte fragmenty rozmów, wszyscy Polacy będą mogli się zapoznać z tym, jaka jest w tej sprawie cała prawda. Prokuratura Krajowa w listopadzie przedstawiła Kwiatkowskiemu 4 zarzuty. Między innymi chodzi o nieprawidłowości przy wyborze dyrektora i wicedyrektora NIK-u w Rzeszowie, dyrektora NIK-u w Łodzi i wiceszefa Departamentu Środowiska NIK. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie przyznaje się do winy. Są rekomendacje w sprawie walutowych kredytów hipotecznych. Komitet Stabilności Finansowej stwierdził, że istnieje potrzeba restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych na zasadzie dobrowolnego porozumienia między bankami a klientami. Rekomendacje przewidują między innymi, że kredyty walutowe mają być traktowane jako bardziej ryzykowne niż do tej pory. Banki będą musiały zwiększyć kapitał dla całego portfela kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych. Komitet Stabilności Finansowej chce też zmian w zasadach funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, by środki w nim zgromadzone były częściej wykorzystywane. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Komitet Stabilności Finansowej uznał, że ustawowe przewalutowanie kredytów mieszkaniowych nie byłoby właściwe, bo, tu cytat, mogłoby prowadzić do bardzo istotnych strat w niektórych bankach, w skrajnym przypadku zagrażając stabilności krajowego systemu finansowego. Rozlokowanie amerykańskich czołgów w Europie Środkowej i Wschodniej to proporcjonalna odpowiedź na agresywne działania Rosji wobec państw bałtyckich i całego NATO. Tak mówi na Litwie zastępczyni sekretarza generalnego Sojuszu. Władze w Moskwie uważają, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce stanowi zagrożenie dla Rosji. Zapowiadają wzmocnienie obrony powietrznej na granicach z państwami NATO, w tym z Polską. Chodzi o 4 dywizjony systemów rakietowych, które mogą przechwytywać samoloty i pociski w odległości co najmniej 400 kilometrów. Systemy rakietowe S-400 Triumf trafią na wyposażenie wojsk Zachodniego Okręgu Wojskowego jeszcze w tym roku. Na razie nie podano do publicznej wiadomości, w których regionach zostaną rozmieszczone nowe dywizjony, ale wiadomo, że w skład Okręgu Zachodniego wchodzi m.in. obwód kaliningradzki graniczący z Polską. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku do Kaliningradu trafiły systemy rakietowe Iskander, o których wiadomo, że są zdolne do przenoszenia głowic jądrowych, oraz systemy Bastion, mogące niszczyć cele nawodne i powietrzne na odległość do 300 kilometrów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na koniec jeszcze spotkanie prezydenta z przedstawicielami społeczności żydowskiej. W Pałacu Prezydenckim gościli m.in. ambasador Izraela w Polsce Anna Zari, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hoffman i naczelny rabin polski Michael Szudrich. To będzie dobry, owocny rok. Chcę wszystkim nam rzeczy dobrego, u Żydów mówię, słodkiego roku. Szana towa. Ja chciałem nawiązać do podziękowań, które złożył pan prezydent społeczności żydowskiej za to, że tutaj jest. Ja chciałem złożyć dużo podziękowań panu prezydentowi za wspaniałe słowa w Markowej, gdzie odnosiły się do potencjalnych antysemitów i sformułowanie, że ci, którzy mają uprzedzenia antysemickie, postępują tak, jakby deptali po grobach rodziny Ulmów. To doskonałe sformułowanie i myślę, że zapadające w pamięć każdemu obywatelowi naszego kraju. Modlitwa to jest rozmowy z Hashem, rozmowy z Bogiem. Człowiek może modlić na wiele inne ważne rzeczy, na mądrość, na sprawiedliwości, ale myślę, summa summarum, najważniejsze to jest na pokój. Na pokój na Polskę, na Izraela, na cały świat. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda leci z oficjalną wizytą do Izraela. Podczas tej wizyty w Jerozolimie order Orła Białego otrzyma Shavach Weiss, izraelski polityk, przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem i były ambasador Izraela w Polsce. To był Serwis Trójki. A o sporcie Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rewelacyjny sezon naszych skoczków spowodował, że w Wiśle już kibiców jest mnóstwo, a ma być ich jeszcze więcej. W zeszłym roku kibiców, przypomnę, też było sporo, ale konkursów nie udało się zorganizować. Wiało, padało, no i trochę tak samo jest dziś. Temperatura minusowa, choć niewielka, pada śnieg, dość mocno wieje. Ale podobno do popołudnia wszystko ma się uspokoić. Dziś pierwszy konkurs indywidualny. Z Polaków do konkursu głównego zakwalifikowali się Stoch, Żyła, Kot, Kubacki, Ziobro, Zniszczą i Hula. W kwalifikacjach nie skakał Kamil Stoch. Mówi patron skoczni w Wiśle, Adam Małysz. 7 zawodników się zakwalifikowało, jest to całkiem przyzwoicie. Oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, bo zawsze tak jest, że ten niedosyt zawsze gdzieś tam pozostaje, ale myślę, że jest okej, jest okej. Pierwsze koty za płoty, jak się to mówi tutaj na tym obiekcie naszym. Oby tylko przestało wiać. Początek konkursu o 16. Godzinę z ogonkiem wcześniej o 14.45 w Nantes drugi mecz w Mistrzostwach Świata zagrają nasi piłkarze ręczni. Oni spotkają się z Brazylią. Przypomnę, że pierwszy mecz Polacy w Mistrzostwach przegrali z Norwegią, a Brazylijczycy przegrali z Francją. Czas na rewanż za Igrzyska Olimpijskie w Rio, gdzie z Brazylią nieoczekiwanie przegraliśmy. Przypomnę, było 32-34. Agnieszka Radwańska przegrała z Johanną Kontą 4-6 i 2-6 w finale turnieju w Sydney. Być może tą porażkę w jakiś sposób przełkniemy, jeżeli lepiej pójdzie w rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym Australian Open. Agnieszka w pierwszej rundzie zagra z Bułgarką Cvetaną Pironkową. A w Dakarze wczoraj dzień pod znakiem rywalizacji Peugeotów i ich kierowców. Na kilkusetkilometrowej trasie Stefan Peterenzel przegrał z Sebastianem Lebem o 18 sekund. Peterenzel ma jednak tuż przed końcem rajdu 5 minut przewagi nad kolegą i rywalem. Przygoński awansował na 7 miejsce, w quadach wygrał wczoraj lider Sergiej Kariakin, Sonik był 3. i awansował na 4. miejsce. Portugalczyk Goncalves wygrał odcinek, sam Sunderland nadal spokojnie prowadzi w rajdzie. Zagapiłam się o mały włos, nie podałabym Państwu pogody, w której zaskoczenia nie ma. W całym kraju dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W ciągu dnia może padać śnieg na południowym wschodzie, może go napadać nawet do 8 cm, a na zachodnim wybrzeżu możliwe burze. Temperatury maksymalne od minus 2 stopni w Jeleniej Górze i Zakopanem, minus 1 w Bydgoszczy i Toruniu, 0 w Suwałkach, Gorzowie, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Katowicach, Rzeszowie i Przemyślu, plus 1 w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany we wschodniej połowie Polski, okresami porywisty, okresami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej, zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost w klasie energetycznej A+. Taniej nawet o 400 zł. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla cytryny w opakowaniu XXL. Jedynie 3,49 za 750 gramów. A pomidory rzymskie tylko 3,33 za 500 gramów. Lidl, Fresh Food Partner Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS,

Wish You Were Here, Pink Floyd, z piątego miejsca tegorocznego trójkowego topu wszechczasów. 29 minut do ósmej zostało. Proszę już wstawać, tak? Chciałam zachęcić też Państwa na spacer, na jakieś zimowe sporty i chciałoby się powiedzieć, że piękna pogoda, różnie może być z tą pogodą, będzie raczej pochmurno, chociaż z większymi przejaśnieniami. W ciągu dnia może padać śnieg, to akurat chyba nas i narciarzy nie martwi. Na południowym wschodzie będzie go aż do 8 cm. Na zachodnim wybrzeżu możliwe nawet burze. Temperatury maksymalne od minus 2 stopni w Jeleniej Górze i Zakopanem, minus 1 w Bydgoszczy i Toruniu, 0 w Suwałkach, Warszawie, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, plus 1 w Olsztynie, Koszalinie, Szczecinie, Białymstoku, Poznaniu i jak to zwykle bywa we Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Beirut, no, no, no. Do ósmej zostało 26 minut. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. W Londynie design przychodzi z pomocą seniorom. W tamtejszym Muzeum Designu otwarto właśnie wystawę pokazującą, jak projektanci pomagają rozwiązać problem starzejących się społeczeństw. Co wymyślili? Opowie o tym z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pełniejsze, zdrowsze, bardziej satysfakcjonujące życie w społeczeństwach, które się starzeją, w tych społeczeństwach, gdzie kształt tej piramidy demograficznej się zmienia, poszerza na górze. Na te zmiany reagują socjologowie, specjaliści od polityki społecznej, politycy, ale też designerzy. Jak mówi mi kurator wystawy Jeremy Meyerson, punkt wyjścia jest taki. Wielkie pytanie brzmi, czy to będą dodatkowe lata pełne życia, czy też będzie to życie pełne lat. Jeżeli chcesz prowadzić bardziej spełnione, zaangażowane życie w późniejszym okresie, to design przychodzi z pomocą. Do designu i do tego, co w Londynie o designie i w sprawie designu się robi, będziemy jeszcze mówić. I to nie za chwilę, to już teraz. Adamie, wróciłeś do nas. To już teraz. Dzień dobry, wróciłem z odległego Londynu. Z tego punktu wyjścia, o którym mówił kurator, można pójść sobie w wiele różnych kierunków. No i w wiele kierunków projektanciowi idą. Zaraz na początku wita nas na przykład kostium, który wygląda trochę jak z filmów science fiction. An undergarment. To kostium z elementami mechanicznymi, sztuczna inteligencja. Na wysokości torsu, bioder i kolan umieszczony jest też szereg modułów pomagających ludziom przy wstawaniu i podnoszeniu się. Mechanizm działa trochę jak w elektrycznym rowerze. Musisz niby pedałować, ale po pewnym czasie odkrywasz, że staje się to po prostu łatwiejsze. To zaawansowana robotyka. Naturalne ruchy twoich mięśni wspierane są przez maszynę. Your muscle movements of the body to be enhanced. A obok kostiumu jest też coś, co wydaje takie dźwięki. To mianowicie Parrow, projekt niejakiego Tanoriego Shibaty. Taka biała foka, foka wydająca zabawne dźwięki, miękka w dotyku. Może kojarzyć się z zabawką, ale ma bardzo ważną funkcję. Jest mianowicie używana przez ludzi, którzy cierpią na demencję. I pretend when I look in your eyes, don't know where you're going. Don't come back, please come back tonight. Just about the only thing. No ja jestem cały czas. W tym wszystkim jest też akcent z Nadwisły, dodajmy, w sekcji poświęconej łazience znajdziemy projekt, który przywraca, można powiedzieć, wymiar estetyczny łazienkom starszych ludzi. Jest to projekt naszego rodaka, powstały w czasach, kiedy mieszkał jeszcze w Londynie, teraz już pracuje w warszawskiej ASP, a autor to Tomasz Rygalik. Łazienki dla osób starszych zwykle kojarzymy ze sterylnością, z bezpieczeństwem. Nie są chyba szczególnie przyjemne. Tomasz próbował stworzyć nowy język, przywrócić temu miejscu zmysłowość, atmosferę sprzyjającą dbaniu o siebie, wymuskaniu swojego wyglądu. Jego łazienka sprawia wrażenie bardzo organicznej, płynnej. A wszystkie te projekty, mam nadzieję, że pozbawione różnych takich technicznych wpadek, które dzisiaj zaliczyliśmy, oglądać można do 19 lutego. To ja myślę, że trudno nazwać, wiesz co, Adam, to wpadkami. Ja myślę, że tak było po prostu niespodziewanie, wyjątkowo, ale bardzo ci dziękuję, tym bardziej ci dziękuję. Z Londynu dla poranka trójkowego Adam Dąbrowski. Dziękuję bardzo. Kłaniam ci się i myślę, że do usłyszenia jeszcze nie raz w poranku. About the way your hands took me with you, and I will never, I'll never hesitate, because ooh, you broke me in two like a lightning bolt hits the sea. You cut deep down in me, and you'll never have a thing to prove, because ooh, you broke me in two. I'm with you for all the time. I'm in too far. Wracając jeszcze na chwilę do mieszkań dla seniorów. Z polskich architektów nie tylko Tomasz Rygalik zajął się tym problemem albo podjął to wyzwanie. Małżeństwo architektów Agnieszka i Jan Cieślowie są autorami projektu U siebie mimo wieku. Tam zmierzyli się w sferze właśnie projektowania mieszkań dla osób starszych, no, z problemem starzejących się społeczeństw, a zrobili to dlatego, że przekonani są, że przyszłość wzornictwa leży, i to bardzo pięknie powiedziane, w projektowaniu z empatią. Zwracają uwagę na to, że mieszkanie dla osób w podeszłym wieku powinno być dopasowane do sprawności zmysłów i ciała. I poza tą wystawą, którą w londyńskim Muzeum Designu polecał Adam Dąbrowski, ja polecam Państwu projekt Agnieszki i Jana Cieślów U siebie mimo wieku. The roof, the bridge is on mine. See minions roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam, young man. I'm counting on you. Too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams. Don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam, young man. Me to the other side. Hey, hey, hey, hey. Mm-hmm. This foot pound pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this, do. Don't lose your head of dreams, young man. I'm counting on you. Don't lose your steam, to Gregory Porter. Nie wiem, jak tam u Państwa z kawą. Ja powiem tak zupełnie po cichu. Wypiłam już dzisiaj dwie i jakoś tak muszę sprawdzić chyba wartości ciśnienia atmosferycznego i podać je Państwu w następnej prognozie pogody. No bo tak jakoś śpiąco dzisiaj. No ale dobrze, może obudzi nas do tej kawy poranna prasa. Dziś w przeglądzie zajrzymy do najnowszej polityki. Tam artykuł Pauliny Wilk, turystyka do recyklingu. To niestety dość pesymistyczne, ale prawdziwe oblicze podróżowania. Pensjonariusze i globetroterzy zadeptują świat. Śmiecą i hałasują, zaburzają ekosystemy, wywołują napięcia kulturowe, zwiększają dysproporcje cen i zarobków. Żeby na chronionym przez UNESCO obszarze Ngorongoro w Tanzanii turyści mogli wygodnie podziwiać dzikie zwierzęta, trzeba było przesiedlić wielu Masajów. Szybki rozwój komercyjnej himalajstyki, utrzymujący się od drugiej połowy lat 90. XX wieku, spowodował olbrzymie zanieczyszczenie okolic Monteverestu. Każda z wypraw zostawia między innymi pustle, butle tlenowe, namioty, puszki, liny i fekalia, ale ten problem dotyczy nie tylko takiej dziewiczej przyrody, ponieważ duże miasta też mają kłopot z zalewem turystów. Nadmierna popularność narusza nie tylko piękno i równowagę terenów naturalnych. Pod jej ciężarem uginają się nawet prężne miasta. Dla mieszkańców Barcelony trwająca moda na wakacje w ich metropolii stała się przekleństwem. I jeszcze trochę o bardziej pięknej przyrodzie, która zostaje zadeptana przez turystów. Tony śmieci zalegają w rajskich pejzażach Goa, indyjskiego stanu, który doświadcza na sobie kapryśnych mód turystycznych i ich fatalnych konsekwencji. Najpierw przybywały tam fale hipisów, potem entuzjaści narkotycznych uniesień w rytmie techno, a ostatnio najwięcej jest podróżników z chudymi portfelami i brytyjskich emerytów, którzy przeczekują tam sezon zimowy, oszczędzając na ogrzewaniu wiktoriańskich domów. O problemach popularnych turystycznie rejonów świata w najnowszej polityce, w artykule Turystyka do recyklingu Pauliny Wilk. Pod polityką u mnie na stole przekrój. Przekrój z dodruku już, co tylko może cieszyć. I tutaj na stronie 120 wywiad z Borysem Akuninem. Tak ten rosyjski pisarz i eseista tłumaczy z języka odpowiada na pytanie Magdy Cybulskiej, wolność czy zamożność. I Borys Akunin mówi tak, znam wielu bogatych ludzi, którzy całe życie robią coś, czego nienawidzą. Za dużo pracują, rzadko wypoczywają. Ja mam to szczęście, że zarabiam pieniądze robiąc to, co sprawia mi największą przyjemność. Praca to coś nieprzyjemnego. Wykonując ją marzysz o tym, żeby jak najszybciej skończyć i odpocząć. Dla mnie pisanie jest takim właśnie odpoczynkiem, moim sposobem na istnienie. Jestem homo scribens, człowiekiem piszącym i taki właśnie tytuł homo scribens ma ten wywiad Magdy Cybulskiej. A dalej Borys Akunin tak mówi o swojej pracy, odpowiadając z kolei na pytanie, czy pisanie przychodzi mu łatwo. Nie. Dlatego narzuciłem sobie rygor. Najpierw tworzę listę bohaterów, ich cech, życiorysów, czasem nawet się sięgających do kilku pokoleń wstecz. Potem dość precyzyjny plan wydarzeń. Dopiero wtedy zabieram się do pisania. Kiedy zaczynam, mam w głowie idealny obraz tego, jak powinna wyglądać powieść. Później już tylko się od tego obrazu oddalam. Brakuje mi cierpliwości i talentu. Oceniam moje książki po tym, jak dużo udało mi się zachować z tego pierwotnego wyobrażenia. Jeśli jest to 80%, to świetnie. Wiele daje do myślenia ta rozmowa. To tylko maleńki fragment. Polecam wywiad z Borysem Akuninem Magdy Cybulskiej w kwartalniku Przekrój. Kulinarnie dziś nie będzie w przeglądzie prasy. Nadrobię to za tydzień. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Thank you.